बात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां।